Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyicilerimiz, dersimiz epey ara verildi. Akaid dersine. Onun için biraz son derste 2 saat kadar olmuş. Ondan dolayı nerede kaldık, nerede ettik? Biraz karıştırdık ama geriden bir toparlama yapmak suretiyle peygamberlik bahsine kadar inşallah bugün geleceğiz. Önümüzdeki haftaki derste Muhammedun Resulullah canibine geçeceğiz. Yani buraya kadar La ilahe illallah kelime-i tevhid, kelime-i tayyibenin birinci bölümüyle ilgili. Yani Allah-u Teala'nın zatından, sıfatlarından, fiillerinden bahsediliyordu. Bundan sonraki ders inşallah ara vermeden devam ederiz. Kısa kısa da olsa bereket devamdadır. Efdalül amal etmemâ ve inkal. Az da olsa amellerin en faziletlisi, en devamlı olandır. Bu itibarla akaid dersleri devam etmek zorundayız. Ehl-i sünnet itikadını muhafaza bakımından daha nice okuyacağımız, okutacağımız kitaplar, dersler var. Hepsi yolda kaldık yani. Dua edin de işte sesimiz biraz düzeldi elhamdülillah. Biz de size gereken şekilde hizmete niyetliyiz. Allah niyetimizi tahkik etmeye muvaffak eylesin. Amin. İmam Gazali Hazretleri buyurdular ki وَاَنَّهُ شُبْهَسَ اللّٰهُ تَعَالَى الْمُتَفَضِّلُ fazilet ve lütuf sahibidir. Neyle bu lütfu yapıyor? Efendim, bir halkı yaratarak ve ihtirai yoktan icat ederek eşsiz emsalsiz yaratarak davet teklifi kullanı mükellef tutarak şeriat göndererek namaz, abdest, oruç, gusül İşte bütün bunlar Allah'ın bize üzerimize yüklediği mükellefiyetler, sorumluluklar. Bunlar hepsini lütfu kerem ile yapıyor. La an vücub. Kendisine vacip olduğu için, bir şeyin mecburiyetinde kaldığı için veyahut da efendim yalnız kaldı da birilerini yaratayım da onlara da iş gördüreyim, yük taşıttırayım, bilmem yemek yaptırayım. Böyle bir şey aşağı yok. Yani bizi niye yarattı? Lütfu keremiyle yokluktan varlığa çıkarttı. Niye bize şeriat gönderdi, din gönderdi, Kur'an gönderdi, peygamber gönderdi, sallallahu aleyhi ve sellem helallar belirledi, haramlar belirledi. Hayvanlardan bizi ayırmak için. Orman mahsulü müyüz yani? Ondan sonra bize cenneti kazandırmak için. Öldürdükten sonra diriltmek için. Dirilttikten sonra ebedi nimete mazhar etmek için. Yani bunları hep bizim iyiliğimize, bizim karımıza işliyor. Onun için Allah-u Teala hiçbir şeyi zorundan yapmıyor. Vel mutatavvilu tavlu ihsan iyilik ve kerem sahibi bil in'ami nimetler vererek vel islahi kullarının hallerini ıslah ederek düzgün kılarak düzelterek bak ne yağmurlar yağdı bugünden beri. Duruyor duruyor yağıyor Allah Allah. Ne kızı bizi ıslah ediyor. İşimizi ıslah düzeltmek. Bak barajlar su bekliyor, kuyular su bekliyor, her yer su bekliyor, sarnıçlar su bekliyor. Susuz nasıl hayat devam edecek? Hiçbir canlı yaşayamaz. Bu kadar yağdırıyor, ediyor. Devamlı nimet, devamlı ikram, devamlı ihsan. Allah yediriyor, içiriyor. Akıl veriyor, anlayış veriyor. Ciğerimizi çalıştırıyor, böbreğimizi çalıştırıyor. O kadar hasta olan da var. İmtihan. Hasta olan da var, eceli gelen de var. Ama verdiği nimetlere bakarsan sayamazsın, sonsuz. Bu kadar nimetler içinde bir ufak hastalık adamın bütün hayatını mükedder ediyor, bu tadını, keyfini kaçırıyor değil mi? Bir de devamlı olsa bela ne olacak? Bu kadar nimete azıcık bela veriyor, nimetin kıymetini anlayalım diye. Bize hep inam ediyor, işlerimizi yoluna koyuyor. La an lüzum, bu lazım olduğu için değil. Yani kendisine bir şey dayatılmıyor. Hiç kimse onu bir şeye zorlayamaz. Felevu artık onun içindir. El fadlu lütfu kerem ona aittir. Vel ihsan iyilik yapmak ona aittir. Ve nimetü nimet vermek, ikram yapmak ona aittir. Vel imtinanu lütufta bulunmak onun hakkıdır. Ancak o yapar yani. Sana çay ikram eden kimin suyuyla, kimin şekeriyle, kimin ateşiyle ne yarattı da ne pişirdi de getirdi yani. Babasının evinden ne getirdi? Hepsi Allah'ın yarattığı masnuattan, mahlukattan işte onu ona katıyor, karıştırıyor, oradan şeker koyuyor, bir de sana getiriyor. Onun için bütün ikramlar ancak Allah'a aittir. O zaman bütün hamdler ancak Allah'a mahsustur. Hamd neye mukabil yapılıyor? Nimete mukabil. Nimet. Bütün iyilikler kimden? Ancak Allah-u Teala'dır. O zaman elhamdülillah. Bütün hamdler kime mahsus? Ancak Allah'a mahsus. Ha bize de teşekkür edilme hakkımız var. Bir iyilik yapana teşekkür edilecek. Ama o iyiliği Allah'ın verdiği imkanlarla yaptı. Olsa da sebep olduğu için, Allah onu vasıta kıldığı için sebebiyet hakkından dolayı ona teşekkür ediyor. Ama şükür kime ait? Hamd kime ait? Bilasale istihkak, bunu hak eden kim? Ancak Allah-u Teala. Kim hak edebilir Allah'tan gayrı? Ben sana iyilik ettim. Sen nereden buldun o fırsatı da bana iyilik ettin? Onun için izkâne, çünkü Allah idi kadiren kudret sahibiydi alâ en yasubbe, dökmek hakkında alâ ibadî, kullarının başından aşağı envâ'l azâb, türlü türlü azaplar, belalar başlarına dökebilirdi. Ve yebteliyum, onları imtihan edebilirdi. Belaya düçar kılabilirdi. Buna gücü yetiyordu. Bir duru bil alami vel evsab. Acıların çeşitleriyle, musibetlerin, belaların çeşitleriyle, zorlukların, zahmetlerin türlü türlüsüyle. Ya. Şimdi velev fe'ale zâlike, Allah bunları yapsaydı da lekâne, elbette olurdu mine onun tarafından bu. Adlen, adaletin ta kendisi olur. Çünkü kimin malında, kimin mülkünde tasarrufta bulunuyor. Zulüm nedir? Başkasının mülkünde tasarrufta bulunmak. Kendi mülkünden istediğini yapıyor. Bu elbette adalet olur. Öyle mi ki kabrihan? Buna bu çirkin olmazdı ve zulmen. Zulüm olmazdı. Zulüm, Allah'ın hiçbir fiiline zulüm diyemezsin. Çünkü yaratan o, yaşatan o, yediren o, içiren o, veren o, alan o, iline lillâh ve âhide ve lehu mâhâta. Aldığı da Allah'ın, verdiği de Allah'ın. Ha şimdi ne deprem oldu göçük altında. Kimi çocuklar vefat etti. Kimi çocuk kurtuldu. Annesi vefat etti. Üzüldük, çok üzülüyoruz. Ama şimdi Allah'ın yaptığı bir işe sen efendim adaletsizlik ediyor diyebilir misin? Haşa. Allah zulüm yapıyor diyebilir misin? Haşa. Ama kullar da buna sebebiyet veriyor. Allah-u Teala da sana akıl vermiş, fikir vermiş. وَلَا تُلْكُوا بِيَدِكُمْ لَتْتَهْلُكَ, elinizle tehlikeye kendinizi atmayın demiş. وَخُدُوا حِذْرَكُمْ, tedbirinizi alın, sakının buyurmuş. E değil mi? İşlerinizi sağlam yapın buyurmuş. Velakin insanlar işte maddi darlıklardan, şundan, bundan. Bazı ev sahipleri de var. Çürük raporu vermişler binaya. Şimdi yıkılan apartmanın birinin yöneticisi çıktı. Bir kadın, eski yönetici, haberlerde anlatıyor kadıncağız. Diyor ki ben diyor yöneticiydim ama bina çürük diye raporu oldu. İşte bunu güçlendirme yapalım mesela. Güçlendirme de her zaman tutmaz da doğru biri yaparsa tutar belki. Güçlendirmeye işte para çıkacak, masraf olacak diye. Bazı ev sahipleri, çünkü orada kiracı, hani güçlendirmedeki çıkan maliyeti kiracıya yüklenemez. Bazı ev sahipleri kabul etti, bazı ev sahipleri itiraz etti. Binamız sağlam dedi, bilmem ne. Rapor var burada, senden ne sağlam diyorsun. Ondan sonra ben de dedi, onların yerine para verecek hali yok kadının, yönetici olmuş diye. Ben de dedi baktım ki bu vebale giremem. Bak akıllı kadın. Ben dedi yöneticilikten istifa ettim dedi. Öyle yapması lazım tabii ki yani. İstifa ettim dedi. Ama dedi o bazılarının daire sahibi itirazı üzerine, ya sana Allah akıl vermiş, Kur'an indirmiş, peygamber göndermiş. Yamuk duvarın altında yatmayın, oradan hızlı geçin buyuruyor ya. Tedbir almak, tehlikeye atılmamak farzdır ya. Kendi tehlikeye atmak bile bile haramdır. Ama tabii bu iş başlıyor belediyesinden bakanlığa kadar gidiyor yani bunun ucu. Şimdi Mevla ne yapsın? Ama şimdi Allah-u Teala kimin eceli geldiyse onun canını almış. Kime ne kadar ömür verdiyse onu yaşatmış, ondan sonra almış. Kimi 3 senede ölür, kimi 10 senede, kimi 33'te, kimi 93'te. Biz bilemeyiz. O verdi, yarattı onu, yoktan yarattı. Şimdi sen Allah'ın yaptığı işe, işte, efendim, zulümdür haşa, haksızlık etti haşa diyebilir misin? Diyen zaten imansızdır yani. Allah adili mutlaktır. Erhamur rahim, acıyandan en merhametlisidir. Altında kim bilir ne aslanlar yatıyor. Perdenin arka tarafını bilmiyoruz. Ama onun eceli gelmiş. Eceli gelmiş ama burada müteahhit mesul değil mi? Burada denetlemeyen belediye mesul değil mi? Burada bilmem hangi bakanlığa bağlıca bu mesul değil mi? E tabi mesul. Bak ayeti görüyor musun? Yarım satır yok. Yani bir satırın üçte biri kadar. Bütün meseleyi çözüyor. La yüselu amma yef'alu ve hum yüselun. Allah yaptığından sorulamaz, sorumlu tutulamaz. Yaratan o, yaşatan o. Seni hiç yaratmasaydı ne diyecektin? Yaratsaydı, taş etseydi ne diyecektin? Koyun etseydi ne diyecektin? Yani seni insan etti, akıl verdi, şu verme. Ve tamam. Yaptığından mesul değil. Çünkü o zulüm yapmaz. İnallah ne azlımı miskal eder. Zerre kadar haksızlık yapmak. Ve hum yüselun, ama kullar mesuldürler. Kullar sorulacak. E şimdi bir anne baba bir evi kiralarken bunu riskli mi bilmem ne bunu araştıracak. Bir müteahhit bina yaparken bu demir bunu ne kadar tutar? Ne kadar tutmaz? Dere kumu mu kullanacaksın? Deniz kumu kullanıyorsun. Bütün istiridyeler çıkıyor inşaatın içinde. Elini alanı ufak et oluyor zaten yahu. Bu müteahhit mesul. Bunu denetlemeyen belediye mesul. Veya çürük raporu vermiş. Niye elektriğini suyunu kesmiyorsun? Kesersen millet çıkar. Çıkarsa da kurtulur. Orada da adam dükkan çalıştırır mı? Berberlik, dişçilik yapar mı? Kesmiyor elektriğin suyunu. Benim yıkma hakkım yok. Yıkma hakkım yok. Elektriğin suyunu kesme hakkım var. Yıkma hakkı şeyde. Bakanlıkta. Bakanlıkta mesul canım. Biz mesul değil mi dedik yani şimdi? Kullar, oradaki bürokrat, müdür, yardımcı, görev kim varsa ihmalden sorulur. Çok, çok büyük sorulur hem de. Öyle az buz sorulmaz. O kadar insanın vefatı var. Canları ancak Allah alır. Allah alır ama Allah canını aldığından Allah'a soramaz ki niye onu öldürdün? Seni öldürse ne diyeceksin? Çünkü Mevla Teala her yaptığını bir hikmetle yapıyor. Sen bazısını görürsün, bazısını göremezsin. Anladığın var, anlamadığın var. Bildiğin var, bilmediğin var. Bu işlerin kaza ve kaderin sırrı ahirette zuhur eder. Ama sen burada sorumluluğu almışsın. Mesuliyet sende. Ama sen sapasağlam bina yaptın da 9 şiddetine, 10 şiddetine dayanacak şekilde yaptın. Bütün kurallara uydun. Allah-u Teala da fay hattını senin oradan geçirdi. Senin oraya 11 şiddetinde, 12 şiddetine vurdurdu da senin evi özellikle yıktı da. Burada tamam şimdi. Burada gelip müteahhite şuna buna ev sahibine, kiracıya kimse bir şey demez. Yani Mevla Teala onlara niye burada oturdunuz sormaz. Niye burada oturttun insanları, niye buraya kira verdin sormaz. Çünkü neden? Her şarta uygun yaparsın ama Allah'ın bir hikmetine binaendir. İmtihan hikmeti vardır. Şunu başka. Ama şu anda görülen o ki yanındaki yıkılmıyor da bu niye yıkılıyor? Fay hattı altlarından geçmedi ki bunların. Demek bunların çürüklüğünden, çarıklığından yıkıldı. Ha, burada kullar mesuldür. Anladın mı? Ama Allah-u Teala bütün kullarına belalar yağdıraydı. Şu anda yağmur yağdırdığı gibi ateş yağdıraydı, kafamıza taş yağdıraydı. Biz çoktan hak etmiştik zaten yani. Hepimizin o kadar günahlarımız var ki. Hacısı hocası başta olmak üzere. Ben dahil değil, başta olmak üzere. Yani tabii ki günahkarız, suçluyuz. Allah'ımıza karşı borçluyuz yani. Bize başımıza bela yatırsa adalet olacaktı. Allah yaptığı bir işe çirkin iş yaptı, zulüm yaptı. Haşa, haşa, haşa. O mesul değil. Ama sen mesulsün. Sen sorumlusun yaptığın işlerden. Sebebiyet verdiğin işlerden. Bu ayrı bir şey. İstese hepinizi süpürür, dünyanın üzerine 8 milyarı siler süpürür, yeni mahlukat yaratır getirir. Ve ma zâlike alallâhi bi'azîz. Bu Allah'a zor bir şey değil ki diyor Kur'an. Sen kimden bahsediyorsun? Yaratıcıdan bahsediyorsun. Ondan sonra. Biz. Bu ayrı bir şey. Onun için bütün nimetler, bütün iyilikler, bütün hepsi Allah'ımızdandır. Celle şanu ve celle celaluhu. Allah bizi acıdığı için halketmiş, yaratmış, kazanalım diye, dünya ahiretimizi mamur edelim diye. Ama biz nefsimize uymuşuz, şehvetimize uymuşuz, hırsımıza uymuşuz, tamamımıza uymuşuz. maddi menfaatimizi gözetmişiz. Kendi kârımıza bakmışız. Bazen kendi kârımızı da bilmemişiz. İşte ev sahibi orada hala oturup yıkılıyor. Hani kiraya veren zaten hepten bile bile sen oradan çürük raporu var. Nasıl o parayı alıyorsun yiyorsun? Haram ya. Haram ya o kiracıdan aldığın para ya. Bak şimdi öldü insanlar ya. Bu ne büyük bir mesuliyet sorumluluğu. Bazısı da kendi kârını da bilmez. Bina sahibi kendi de oturuyor orada. Bir şey yok, bir şey yok. E nasıl bir şey yok ha? Sana rapor vermiş adam. Allah Teala akıl vermiş, ilim vermiş. Bu kadar hikmet öğretmiş. Bu insanlar bu kadar okul okumuşlar, diploma almışlar. Araştırmayı niye yapmış işte çıkartmış raporun senin. Niye her binaya dememiş de senin binana demiş. Burada Allah Teala efendim tabii ki çürük binayı da tutmaya kadirdir. Onları da çökertmemeye kadirdir. Ama şimdi Allah Teala bir kanun koymuş. Sebepler alemindeyiz. Sebepler halk etmiş, yaratmış. Fetbaha sebeba diyor. Sebebe tabi oldu Zülkarneyn Aleyhisselam. Sebebe tabi olmadan, sebeplere tevessül etmeden sen efendim çürük iş yapıp da ondan sonra Allah'a tevekkül ettim olur mu ya? Ya kılâ ve tevekkel alallah. Deveyim bağlayayım da mı Allah'a tevekkül edeyim? Bağlamayayım da mı Allah'a tevekkül edeyim? Tevekkül nedir? Ya Resulallah dedi geldi sordu sahabi. Ne buyurdu? Git deveni sağlam kazağa bağla sonra Allah'a tevekkül et. Sağlam kazağa bağlasan da Allah korumazsa gelir biri çalar öbürü keser. Deve kazığı da söker. O kaçar gider. O tamam. Ama sen sağlam kazağa deveni bağla sonra Allah'a tevekkül et demiş. İslamiyet akılla mantıkla çözülebilecek. Yani tespit edilecek demiyorum. Akıl ve mantığın tespit edeceği, bulacağı bir din değil. Ama aklın ve mantığın anlayabileceği bir din. Burada daha ne arıyorsun? Evet. Ve yusibe, Allah-u Teala sevap vermeye kadirdir. İbadet o kullarına. Alat taat, yaptıkları taat, ibadet, sağlam iş. Sun Allah ile de etkana kül işi. Allah her işi sağlam yapan Allah. Gökleri nasıl sağlam yaptı hiç yıkılıyor mu? Yerleri nasıl sağlam yaptı? Hiç çözülüyor mu? Denizleri nasıl sağlam yaptı? Hiç taşıyor mu? Hepsi yerinde duruyor. Binlerce senedir. Sen yapıyorsun 10 senelik apartman çöktü gitti aşağı. Niye? İşini sağlam yapmıyorsun. Tehallekû bi ahlâkillâh. Allah'ın ahlâkıyla ahlâklanın buyuruyor hadis-i şerif. Allah'ımızın ahlâkından biri neymiş? İşini sağlam yapmam. İtkan. Bütün bu alemler, gökler, yerler, dağlar, taşlar o işliğin her işini muhkem yapan, sağlam yapan Allah'ın sanatıdır diyor Kur'an. Kur'an söylüyor. Sana bir mesaj vermiyor mu bu? Ha. Demek ki sen o zaman işini sağlam yapsın, ondan da sevap alırsın. Müteahhitlik yaptın, öbürü demirden çaldı, öbürü çimentodan, öbürü kömürden, öbürü bilmem de. Sen de işini sağlam yaptın. Aynı mahalledesin, aynı fiyata satılıyor. O da 600 bin lira, bu da 600 bin lira. O ama o adam mal etti efendim 400 bin liraya. Sen mal ettin 500 bin liraya. 50 bin lira 100 bin lira kar etme. Allah bereket versin daire başı 50 bin 100 bin. Öbürü oradan çaldı buradan kıstı. 200 bin 300 bin kar etti. Ondan sonra millet devrildi aşağı. Şimdi günah var mı? Var. Peki öbürü malzemeden çalmadı. Çırpmadı. Karından kendi karından feragat etti. Çünkü aynı mahallede, aynı mıntıkada, aynı metrekareye, aynı fiyata satıyorsun. Tabutluk da olsa aynı fiyata gidiyor. Adam bilmiyor ki dışının boyasına bakıyor, bilmem nesine bakıyor. Sağlam diye alıyor. Bak şimdi deprem olan yerde 800 bin lira. O yıkılan binalar var ya, değeri daire fiyatı 800 bin liraymış. 800 bin lira, 700 bin lira vereceksin. Burası bana mezar olsun diye içine gireceksin. Ya bu reva mı ya? Onun için ibadet sade namaz abdest değil. Namaz ibadet, abdest ibadet, kusur ibadet, oruç ibadet, hac, zekat hepsi ibadet. Sadaka, hayır, hasenat hepsi ibadet. Ama işini sağlam yapmak da ibadet. Aldığında, sattığında Müslümana fayda vermek de ibadet. Şimdi orada işini sağlam yapıp da binası yıkılmayan, içinde sağlam oturan, öbürleri de hasar görenler ne olacak şimdi? Yıkılmadı. Adam canını kurtardı ama evine giremiyor. Kaldı çadırlarda bu soğukta şimdi. Daha kaç ayda kalacak belli değil. O mesuliyet değil mi? Bak benim bina yıkılmadı. Yıkılmadı da adam içine giremedikten sonra bina ne lazım idi? Onun için ibadeti doğru düşünüyorum. Allah Teala kullarının yaptığı iyilikleri görüyor. Hayırları biliyor. İşini sağlam yapan vatandaşa, efendim değil mi? Her türlü hizmet. Kendi para da kazansa o da ibadet. Yani para kazanıyor diye aşinik o da bina yapıyor müteahhit, bu da müteahhit. Ya müteahhitlikten adam daire yapıyor, satıyor, para kazanıyor. Böyle bir ibadet olur mu? Ama işte bak, öbürünün yıkıldığını veya hasar aldığını gördüğün zaman bu işini sağlam ve düzgün yapana Allah sevap verir mi? Verir. Çünkü neden? Ya buna günah yazdı mı şimdi bela? Katillik, hatta cinayet günahı. Ölenlerin sorumluluğuna girmek günahı. Yazdın buna? Yazdı. O zaman işin sağlam yapan da sevap yazıyor. Ustura iki taraflı kesiyor. Tek taraflı kesmiyor ki. Allah'ın usturasından bahsediyorum yani. Berberin usturası tek taraflı keser. Ayrı tavır. Demek ki Allah kullarını ibadetlerine karşı sevap veriyor. Veriyor ama mecbur mu? Değil. Yok mu kerem'i? İkram hükmünce vel vadi söz verdiği için. Söz verdi ama sözü niye verdi abi? İman edip salih amel işleyenlere cennetler, nimetler, köşkler, saraylar, hurler, gılmanlar, bütün Kur'an ayetleri bunlarla dolmuş taşıyor. Vallahi inna Allah la yuhliful miat. Allah vaadine hulfetmez, sözünü bozmaz. Vaadallahu la yuhlifullah vaadehu. Tamam. Peki bu sözü kim verdirtti ona? La bi hukmil lüzum. Allah bir şey mecbur oldu, zorlandı, teşvik için icap etti. Kullarını çalıştıracaktı, bir iş yaptıracaktı. O işi yaptırmaya mecbur idi. Veyahut o menfaati temin etmek istiyordu, zorundaydı. Onun için lüzum etti, lüzum edince de vaat etti. Hani nasıl ki adam şimdi bana rey verin diyor, vaatleri sıralıyor. Veyahut bilmem ne, o mecbur. Bir vaat etmesi adamına rey verir mi? Öbürü para söz vermese, maaş söz vermese adam bir ay ırkat gibi çalışır mı? Ay sonunda maaş alacağını bilmese. Ne söz veriyor ona? Sözleşme yapıyor. Niye sözleşme yapıyor? İşi kaldı ortada, yoksa adam çalışmaz ki oraya sözleşme yapmadan. Allah'ımızda böyle bir lüzum var mı? Gereklisinin var mı? Yok, haşa. Niye söz verdi? Fazlı kereminden. Vel istihkak. Bizim tarafımızdan istihkak var mı? Hak ettiğimiz bir şey var mı? Şu kadar namaz kıldım, şu kadar abdest aldım, şunu yaptım, sen de bana bu kadar sevap verecektin, para gönderecektin, şunu yapacaktın, beni evlendirecektin, bana çocuk verecektin. Niye çocuğum olmuyor? Yok çocuğum niye sakat ol? 6 yaşına geldi, niye konuşmuyor? Bilmem ne, bilmem ne. Neyi hak ettin de Allah'tan ne istihkak istiyorsun? İz la yecibu, çünkü la yecibu vacip olmaz aleyh Allah. Fi'lün, hiçbir şey yapmak. Mutezile kafası yok. Mutezile Allah kuluna en yarayan şeyi yapmak zorunda. Ne demek zorunda Allah ya? Ne sapık adamlar. O Cemil Kılıç'ta çıkmış. Evet, Mutezile kafasına dönmeden Müslümanlar düzelmez diyor. Allah Allah. Allah zorla bir şey vacip ediyor ya. Velayet tasavvuru düşünülemez benim Allah'tan zulmün. Allah tarafından hiçbir zulüm vakı olduğu düşünmek akla hayale getirilemez. Velayeci bu vacip olmaz lahadin. Hiçbir kimse için aleyhi Allah'ın üzerine hakkun. Hiçbir hak. Benim Allah'tan alacağım var. Ne demek alacağım var ya? Allah. O kadar kaza namazı kılmış, bir de fazla da kılmış, bir de demez mi ki? Ben iyi efendim, bu kadar namaz kıldım, 20 senede kazam vardı, 30 senelik kıldım, 10 senelik alacağım var. Ya bir şey diyeceğim sana şimdi. Allah-u Teala 20 senelik kazanı bırak, bir günün bir vaktini bile kazaya bıraktığından 80 sene cehennem azabını hak ediyorsun. Hadi kazanı kılınca umulur ki o ceza kalkar, umulur o da. Sana dese ki sen bunu niye vaktinde kılmadın? Veyahut vaktinde kılana dese ki niye tadil erkana riayet etmedin? Niye yanlış okudun? Niye bir ya kıldığımız namazdan hangisi düzgün ya? Allah Teala bu işi bir araştırsa, bir teftişe soksa, vaktinde kılan, cemaatle kılan bile çoğu kurtulamazken sen vaktini geçirmişsin, bir de kazaya bırakmışsın. Ondan sonra kazalarımı kıldım diye ya zaten suç işlemişsin, cinayet işlemişsin. Çanağı kırmışsın, sütü dökmüşsün, döktüğün sütü temizledim diye bir de para istiyorsun. Ya sevap istiyorsun. Zaten sütü döktün burayı. Halıyı kirlettin, her tarafı batırdın. Ne kadar temizlesen, kırıkları yapıştırsan bile eskisi gibi olur mu? Kaza kılsan bile sen ne kadar yalvarman lazım ki Allah ondan azap etmesin sana. Kazaya bıraktığın için kabul etsin. Bu kadar yalvarman lazım, yakarman lazım. Bir de kalkmış diyor ki 20 senelik kazam vardı, 30 senelik kıldım, 10 senede alacağı geçtim. Ya kimin Allah'tan ne alacağı var ya? Sen sapık mısın nesin? وَلَا اَيْجِبُ لِا اَحَدٍ Kimse için vacip olmaz aleyhi Allah'ın üzerine. Hakkun. Allah'tan alacağı. Allah'tan hakkım var, şuyum var. Haşa, haşa, haşa. Şimdi وَاَنَّ حَقَّهُ Şüphesiz Allah'ımızın hakkı hakları var bizden. Bizim üzerimizde hakları var. Bütün haklar onun da. Bazısını farzlar kılmış mesela şimdi. Günde diyelim ki 5 vakit namaz. Bunların farzlarını konuşuyoruz. Bunları mecbur etmiş. Ramazan-ı Şerif'te orucu mecbur etmiş, farz etmiş yani. Nisap miktarı malı olan, şimdi nisap da çok arttı yani. Altının gramı 515'lere falan gittiği için tabii nisap eskisi gibi değil. O zaman 100 liraydı, 150 liraydı falan. Şimdi böyle birkaç sene içinde gitti kaç, 4 misli, 5 misli. Onun için nisap da arttı tabii şimdi. 81 gram altın veya 93 gram 93 gram altın bayağı bir şey oldu. Az para olmadı. Eskiden yani 20 bin lira oğlana falan zekat vacip oluyordu yani. Şimdi bayağı arttı yani şimdi. Desene yani şimdi. 93 gram desen yani şimdi efendim 50 bin liralara falan gitti. Yani nisap biraz yükseliyor demek istiyorum. Ona göre tabii hesap edeceksin. Yani 93 gram tabii şeyler. Ömer Nasuh Efendi falan 81 gram diyen ulemada da vardır ama orada fakirin hakkını düşünen 81'den hesap eder. Ama 93'ten yukarısı kesin yani 93'ü dolan. Onda şüphe yok. Şimdi Allah burada bu vefiyen valim hakkun mallarında hak var diyor. Benim hakkım diyor. Yani Allah Teala'nın maddi maldan alacak haklar tayin etmiş. Namazdan, abdestten, ibadetten, oruçtan her türlü haklar tertip etmiş. Teklif etmiş. Kullarını mükellef tutmuş, yüklemiş. Ve enne hakkahu şüphesiz Allah'ın hakkı fittaati. İbadetler hususunda kulları üzerinde hakkı vecebe vacip oldu. Vacip oldu. Burada farz oldu. Yani kesinleşti. Alel halkı yarattığı mahlukat üzerine. Tabii mahlukat derken işte hayvanlar bundan mesul, insanlar mesul, cinler mesul mükellef olaraktan. Tabii çocuklar mesul değil. Aklı başına gelene kadar. Ondan sonra deliler mesul değil. Şimdi canlı ama insan ama deli. Anladın mı sen? Komada bazı insanlar Alzheimer mesul değil. 10 sene 20 sene adam Alzheimer bir kafası başında değil ki. Ne namazı kılacak? Ne kıldığından haberi var ne kılmadığından. Anladın mı sen? Ondan sonra bazılarının işte efendim senelerce yoğun bakımda kalan var ya. Mesela şimdi onun namaz geçti, zekat geçti, tereddüt etti ne anlayacak? Allah'ın ibadetler hususunda kullar üzerine hakları var. Bu haklar bütün mahlukat üzerine derken mükellefler kastediliyor burada. Yoksa koyun da mahluk. Yani ben de mahlukum, yaratılmışım. Koyun da mahluk, yaratılmış. İnek de mahluk. Ama şimdi onlara tek mükellefiyetler göndermemiş. Bize vacip oldu. Peki bu neyle vacip oldu şimdi? Burası çok önemli. Bir icabi Allah'ın vacip kılmasıyla. Allah farz kıldı. Peki Allah'ın farz kıldığını ben nereden anladım? Ben şimdi Allah'la mı görüşüyorum haşa? Allah bana mı gözüktü haşa? Bu kadar Müslüman insan, 8 milyar insan mesul, mükellef. İmanı olmayan iman etmekle mükellef. İmanı olduktan sonra namazla, abdestle mükellef değil mi? Efendim, imanın şartları, İslam'ın şartları. Bunlar vacip oldu ama ben bunu kafamdan mı çıkarttım? Veyahut hindi gibi düşünerek mi buldum, keşfettim? Veyahut bir heyet mi seçti insanlar? Bu heyet mi oturdular, düşürdüler, kurdular, kaldırdılar? Olmaz haşa. Allah'ın bizde hakları var. 5 vakit namaz. Vakitleri ne zaman? Rekatları kaç rekat? İçinde ne okuyacaksın? Farzları ne? İçindeki farzları ne? Dışındaki farzları ne? Abdesti, kuşlu, dışında. İşte kıyam, kıraat, rükû, sücud içinde mesela. Neler demeyecek bunları? Bunlar Allah'ın bizden alacağı hakkı. Bize vacip kılmış bunu, farz kılmış. Çünkü ben akıllıyım, Müslümanım. Müslüman olmasam namaz farz olmazdı. İman farz olurdu, Müslüman olmak farz olurdu. Müslüman olduğum için şimdi artık namaz şu bu hepsi farz. Çünkü neden? Akıllıyım. Baygın değilim, komada değilim, Alzheimer değilim, deli değilim, bunak değilim. Mesela yani. Şu anda namaz için tabii hayız değilim, nifas değilim. Kadınlarda o da var mesela. O anda namazla ilgili mükellefiyeti o an için o devrede kaldırıyor ama tabii sonra namazı kaza etmiyor ama Allah bağışlamış onu, hibe etmiş, orucu kaza ediyor mesela. Tamam, herkesin durumuna göre, kendine göre üzerinde farzlar var. Ama bu farzlar neye göre bize bu haklar terettüp etti? Bir icabihi, Allah'ın farz kılmasıyla. Peki Allah'ın farz kılmasıyla bize farz oldu da biz bunu nereden öğrendik abi? Alâ lisâni enbiyâihi, peygamberlerinin dilleriyle, lisanıyla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Her ümmete peygamber gönderdi. Ve likülli kavmin hat, her kavim için hidayetçi rehber gönderdi. Fetret devrindekiler müstesna. Fetret devrindekilerle ilgili Necatül Valideyn, bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne babası da fetret ehli olduğu için anne babasının azaptan kurtulduğuna dair çok kıymetli mevlid münasebetiyle adağımız olan eser çıktı. Bunda öyle ilimler var ki aklınız beyniniz açılır yani. Çok ayet hadis var, çok ilim var. Bunu okuyun. Orada fetret devriyle ilgili konuları göreceksiniz. Bu konulara da temas ediyor. Şimdi bu peygamberler vasıtasıyla şimdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne babasına peygamber gelmedi ki. En son gelen peygamber İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselam da İsrailoğullarına gönderildi. Eski peygamberler kâne nebi yubâsü ilâ kavmi hâssâ. Kendi kavmine gönderiliyordu. Ve bu'isi ilen nâsi âmme. Ben bütün insanlığa gönderildim sadece. Geçmiş peygamber kavmine geliyor. İsa aleyhisselamın döneminde bile olsalar Mekke'deki Kureyş İsa aleyhisselamın vahyine ile mükellef değil. Yani İsa aleyhisselam onlara gelip tebliğ etmemiş. Onlar da onu görmemiş. Yani onun döneminde olan Resulullah'ın dedeleri, ataları da var. İbrahim aleyhisselamdan kalma Hanife ettiğini üzere ettiler ama İsa aleyhisselama iman edip tabi olmadılar. Çünkü ulaşmadılar, kavuşmadılar. Bir de onların mükellefiyeti kavmine mahsus idi. Bütün alemlere gönderilmek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus. Onun için peygamber göndermiş. Şimdi bize peygamber gelmedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmedim. Öyle olmaz. Kıyamet gününe kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göndermiş. Şimdi o ne yapmış? Sahabesine tebliğ etmiş. Sahabesi ne yapmış? Tabiine tebliğ etmiş. Onlar tebaya tabi tebliğ etmiş. Bize kadar bu dinin farzları, vacipleri, mükellefiyetleri, helalları, haramları, emirleri, yasakları gelmiş mi? Gelmiş. Şu anda bile birine bunlar ulaşmamışsa o da fetret hükmüne girer. Hiç ulaşmamış. İmkan bulamamış, ulaşmamış yani. Ama vakti var, imkanı var. Her şey ortada, girip girmemiş, incelememiş. O mesul olur. Ama adam imkan bulamamış. Şimdi Afrika'da, şurada, burada, dünyanın nerelerinde ne insanlar var. Ne zorluklar altında, ne şey, kafasını kaldıramıyor ki adam. Nereden vahiyin, davet ve tebliğin hikmetlerine vakıf olsun? Yani şimdi bile bu durumda insanlar var dünyada. Yok diyemeyiz yani. İmkanı olanla olmayan bir değil. Allah-u Teala bilmiyor mu hangi kulunun eline imkan geçti de tebliğ kulağına vurdu da incelemedi falan. Veyahut da sırt arkası etti. Veyahut inceledi, beğenmedi. Neuzübillah. Bile bile inkar etti. Şimdi bunları Mevla görüyor. O bizim işimiz değil. Her kulu hakkında onun kendine özel muamelesi var. Ona verdiği imkanlar nispetinde. La yükellifullahu nefsen illa ma ata. Allah hiçbir nefse vermediği imkanı sormaz. Vermediğiyle de mükellef tutmaz buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. La bi mücerredil akli. Kardeşim herkesin aklı var, fikri var. Adam gavur olmayı bilmiş veya şunu bilmiş, aklını çalıştırmış, kafasıyla şunu bulmuş, bunu keşfetmiş, yemeği bilmiş, içmeyi bilmiş, evlenmeyi bilmiş, doğmayı bilmiş, doğurmayı bilmiş. Niye namaz abdesti bilmemiş? Ya kardeşim Allah-u Teala buyuruyor ki ben size akıl verdim ama gönderdiğim peygamberi, şeriatı, Kur'an'ı, kitabı neyse anlamanız için. Yoksa sen 5 vakit namazın 5 vakit olduğunu, sabah namazın farzın 2 rekat olduğunu, akşamın 3 rekat olduğunu, içinde Fatiha okuyacağını, sure okuyacağını, surenin Kur'an'dan ayet olduğunu, ayetin kendin çözeceksin, bulacaksın falan. Ya peygamber gelmeden bunlar düşünülecek şeyler mi? Onun için sade akıl yeterli değil. Akıl hüccettir, delildir. Yani Allah ondan adamı mesul tutar. Çünkü akılsızı mesul tutmuyor. Akıllıyı mesul tutuyor. Niye sana akıl verdim? Ama şimdi aklın yanında nakil vermediyse, ayet hadis göndermediyse, peygamberin davet ve tebliğe ulaşmadıysa o vakit mesul değil. O zaman ne oluyor? Akıl hüccettir ama hücceti baliga değil. Hücceti baliga ne demek? Delil olmakta, mazereti ortadan kaldırmakta son raddeye ulaşmış hüccet. O peygamberlerin bi'setiyle gönderilmesiyle ancak bize onların davetin ulaşmasıyla ancak devreye giriyor. Yoksa sadece akıllı ben şimdi Kur'an duymadım, hadis duymadım, hiçbir şey duymadım. Çok da akıllı biriyim. E ben nasıl bu İslamiyet'in farzını, vacibini kendi aklımla çözebilirim ki? Bunu kim diyebilir? Dolayısıyla ibadetin vacip olması, mün'im teâlâya şükrün, yani Allah nimet veriyor diye ona şükretmemiz lazım. Bu şükrü neyle yapacağız? Taklama atacağız. Kendimizi mi asacağız? Kafamız yere, ayaklarımız yukarı mı kaldıracağız? Yani bu nasıl oluyor? Namazla oluyor, abdestle oluyor. Bu nasıl bir şeydi? Bu namaz nasıl kılınıyor yani? Bunlar masiyet haram şimdi yani. İçki haram, kumar haram, zina haram, faiz haram. Şimdi bunlar haramiyeti nasıl bilecek adam? Bunlar şer'idir, akli değildir. Ne demek? Akıl bunları şeriat geldikten sonra, din geldikten sonra, ayet hadis geldikten sonra, davet tebliğ ulaştıktan sonra akıl da varsa, yoksa yine mesul değil deli. Deli içki içmiş, Allah ona sormaz ki. Ne bulduysa içiyor zaten. Akıllıya sorar. Onun için bunların gelmesinden evvel akıl bunları kendi çözemez. Onun için akli değil diyor. Şer'idir ne demek? Naklidir yani. Peygamber gönderip ayet hadis gelmekle ancak anlaşılır. Tespit bakımından. Ama akıl da bunu ne yapar? Sana akıl verirse anlarsın. Akıl vermediyse Allah da mesul tutmaz. Ama Mutezile böyle demiyor tabii yani. O Mutezile aklı hakem tayin ediyor. Yani işte efendim akıl iyiyi de anlayacak, kötüyü de anlayacak. Ya akıl iyi kötü nasıl anlayacak kardeşim ya? Yani iyi kötüyü anlar da farzı vacibi, helalı haramı tespit edemez. Normal bir akıl bir şeyin iyi bir kötü, zulmün kötü bir şey olduğunu, adamı dövmenin kötü bir şey olduğunu, öbürü efendim adama bir ekmek yemek vermenin iyi bir şey olduğunu, bunu mantık aklen ben de anlarım. Hiç ayet hadis gelmese yani. Ama o ayrı bir şey. Şimdi içki meselesi. Geçmiş ümmetlerde caiz olan ümmet var. Serbest edilmiş ümmet var. Adem Aleyhisselam'dan beri iki haram hiç helal edilmemiş. Birisi riba, birisi zina. Yani birisi faiz, birisi zina. Onun dışında ümmetlere göre değişen iş var. İsrailoğullarına efendim iç yağlarını haramdır. Bizde iç yağ nasıl? Benim torun Alya maşallah diyelim lüp lüp iç yağ yutuyor. Nasıl iç yağ? Allah Allah ben iç yağ yemiyorum. Ya etin yağını yiyor böyle acayip. Maşallah yavruma. Yani misal şimdi yani bizim ümmette o biçim helal. Herkesin belki midesi kaldırmaz ama helal. Yahudilere ne diyor Kur'an? Harramne aleyhim şuhumehuma iç yağlarını haram etmiştin diyor. Şimdi bunu akıl şimdi iç yağ kötü bir şey değil ki. Hele bir de lahana ezmesini bir de iç yağ biraz katmasan hiç tat olmuyor mesela. Değil mi? Lahana ezmesi vardır. Siz bilmiyorsunuz bizim memleketlerin işleri. Sen şimdi bunun haram mıdır, helal mıdır? Bunun şimdi zararlı bir şeysi gözükmüyor. Niye haram olsun? Abi Yahudi'ye haram ettim diyor. Şimdi anladın mı? Kur'an'da geçiyor bu. Demek ki bir şeyin herkesin ortalama bir kafayla anladığı iyilik, kötülüğü konuşmuyoruz. Helal, haram meselesi konuşuyoruz. Adem Aleyhisselam zamanında kendisiyle doğan ikizini almak haram idi. Kardeşiyle doğan ikizini almak helal idi. Havva annemiz 40 batında 80 çocuk doğurdu. Hepsi de erkek dişi. Kendisiyle aynı rahimde, yani aynı rahimde değil, hepsi aynı rahimde. Aynı dönemde olanla evlenemiyor. Şimdi şu anda bu haram değil mi? Haram. Süt kardeşinde bile haram. Hiç ananın rahminde birleşmeniz yok. Aynı ananın karnında hiç durduğunuz yok. Ama sütten dolayı ne haram? Anladın mı sen? Ama o vakit o helal idi. Şimdi sen burada neyin helal, neyin haram olduğunu nasıl tespit edeceksin? Anladın mı? Şimdi teyzenle evlenmek haram. Teyzenin kızıyla helal. Üzümün şırası helal. Alkolleşince şarapınca haram. Aynı madde biraz. Aynı ham madde. Dolayısıyla sen burada helal haram meselesini aklınla tespit edemezsin. Ama aklın varsa Allah'ın ayet hadisi gelince peygamberin hükmü fetva sallallahu aleyhi ve sellem gelince onu anlayıp amel edersin. Akılsız onu da yapamaz. Anladın mı sen şimdi? Demek ki bütün kıbleye dönenler, Mutezilesi de, Şiası da, Rafizi de, Haricisi de, hepsi diyor ki Allah'a inanmak farzdır, Allah'a inkar etmek haramdır. E tamam. Tamam ama bu hangi yolla vacip oluyor? Akılla mı, nakille mi? Yani akılla dersen ayet hadis duymadan, peygamber gelmeden de madem aklın var Allah'ı bulmak zorundasın. E bir de üstüne namazı abdesti bilmek zorunda. Nasıl namazı abdesti bilmek zorunda ya? Nasıl bilecek akıl? Bu kafadan bulunacak bir şey mi ya sabah namazı? Niye iki rekat da öğlen farzı dört rekat? Nasıl tespit edecek bunu kendi kafasından? Onun için burada tabii ne fark eder yani? En nihayetinde bunu ayet hadis gelmeyen bunu yapamaz ki. Yapması mümkün değil. Mümkün değilce de bunu ya öyle ya öyle. Ne fark eder ki? En nihayetinde bunu yapamayacak bu adam. Bilmediği için falan. Burada semere-i hilaf nerede zuhur ediyor? Yani bu ihtilafın meyvesi, ürünü ne? Neticede ne çıkıyor? Netice şu. Hiç davet tebliğ ulaşmamış. Yani peygamber gelmemiş. O peygamberin veyahut varisi, vekili neyse işte dinin tebliğ ulaşmamış. Bir adam. Dolayısıyla bu da Allah'a inanamamış. Yani beni yaratan bir Allah var diye bir Allah. Zaten namaz abdesti nereden bilecek onu bilemez de. Yani yaratıcı var. Beni yaratan bir Allah var. Onu da iman edememiş. Ve böylece de kendisine davet tebliğ ulaşmadan da ölmüş. Mazur mudur, mesul müdür? Yani Allah ona ben sana peygamberim, elçilerim, davetçilerim gelmedi diye mazur mu tutar onu? Yoksa mesul tutup cehenneme mi atar? Burada Zuhran Zırt dediği yer. Mesele buradan çıkıyor. Şimdi burada ehli sünnet, biz size ehli sünneti anlatalım şimdi, göbürlerini boş ver. Ehli sünnetin görüşü nedir? Diyorlar ki akıl bazı şeylerin güzel olduğunu, çirkin olduğunu, bazı şeylerin ne demek istedim işte? Bir adama zincire bağlayıp dayak atmak kötü bir şey, bunu ben anlarım aklımdan. Bir adama da ikram etmek, yemek vermek iyi bir şey. Ya bunda ayet hadise lüzum yok. Ha sevapları nedir falan, onda ayet hadise lüzum var. Ben ne bileyim sevabını kime ne kadar. Ama güzel iyi, bunun bazı şeylerin güzelliğini, çirkinliğini akıl anlar. Ama bununla hiçbir şey vacip olmaz. Hiçbir şey de haram olmaz. Aklıma göre bu iş güzel, onun için farz olsun. Mantığıma göre, aklıma göre bu kötü bir şey, onun için haramdır. Ya şimdi burada bir şeyin farz olması, haram olması Allah katındaki hüküm senin aklının onu güzel bulmasıyla, çirkin bulmasıyla değildir. Akıl şeriata tabidir. Ne demek şeriata tabidir? Şeriatın haram dediğini haram olduğunu anlar, helal dediğini helal olduğunu anlar ve uygular. Aklı olmayan uygulayamaz. Akıl nakle tabidir. Şeriata, ayete, hadise, peygamber göndermesine bağlıdır. Anladın mı? Ama Mutezile diyor ki efendim aklıyla iman etmesi de farz. Hiç peygamber duymasa da, kitap duymasa, ayet hadis duymasa da Allah'ı bilmesi lazım, şükretmesi lazım. Ondan sonra kendi kendine hükümler tespit edecek. Ya sen, bir de bunlar akılcı. Akılcı da tam akılsız. Tam akılsız. Akla bu kadar yükü nasıl vuruyorsun ya? Zerre kadar usturanın ağzına sürülecek kadar aklın olsa akla bu kadar yükü vurmazsın. Bir de mesul tutuyorsun adama aklı var diye. Hiçbir şey duymamış, ayet hadis yok. Gelmemiş yani o zaman diyelim. Birine ulaşmamış. Eşariler, Maturidiler aralarında bazı farklar olmakla beraber nasıl ki kulak işittiğini anlamaya bir alettir. Kulak alettir. Duymasa akıl ne anlayacak? Adam burada konuşuyor. Ben burada bir saattir konuşuyorum. Senin kulağın duymasa, istediğin kadar akıllı olsan bunları anlayamazsın ki. Kulak ve vasıta bu çalışmıyorsa akıl hükümsüz kalıyor. Dolayısıyla mesmuatı, duyulabilen şeyleri marifeti için, anlamak için kulak lazım. Ama kulak yetmiyor. Deli de duyuyor. O zaman kulak yetmiyor. Orada da akıl lazım. E demek sebeplerle devreye giriyor. Bazı şeyler güzel, bazı şeyler çirkin. Bunları akıl makulatı anlamaya, yani anlaşılabilir şeyleri anlamaya bir vasıtadır, alettir, sebeptir. Anladın mı sen? Ondan sonra efendim ama şimdi Maturidi ile Eşari ile şu fark var. Eş'ari diyor ki akılla, aklı var diye bir adama hiçbir şey farz olmaz. Aklı var diye bir adama hiçbir şey haram olmaz. Neden? Helal haramın ayetle, hadisle, peygamber vasıtasıyla ona ulaşması lazım. Yoksa akıl bunu kendi başına çözemez. Maturide şu fark var. Maturide diyor ki bazı şeyleri aklı olan kendine gerekli olduğunu, farz olduğunu anlar. Bazı şeylerin de yasak olduğunu, zulüm gibi, eziyet gibi, işte demin dedim. Bunu akıl da anlar diyor. Şimdi burada böyle bir fark var. Şimdi İmam Ebu Hanife radıyallahu anh'tan da bu rivayet var. Mesela şöyle diyor. Aklı olanın Allah'ına, yaratıcıya inanması vacip, farz. Ama bu yaratıcının ne diyeyim sana? İsminin Allah olduğu, Rahman olduğu, Rahim olduğu, sıfatı falan. Bunlar değil. Bunlar değil. Ama bir insan kendi yaratılışına bakacak. Gökleri görüyor, yeri görüyor. Kendi yaratığını görüyor. Allah'ın diğer yarattıklarını görüyor. Beni bir yaratan var. Hani ismini böyle işte Allahu Teala Celle Celaluhu falan, bunlar istilatır. Bunları nereden bilecek? Ama beni bir yaratan var şeklinde akıllı olan, hepten çocukken böyle küçük yaşlarda ölen değil de tabii, aklı çalışan, karını zararını anlayan birinin beni yaratan var diye anlaması vaciptir demiş İmam-ı Azamca. Maturidi'de bu fark var. Mesela Eş'ari'ye göre bu da vacip değil. Eş'ari de ehli sünnet ama. Ya bazı insanların akılları da yetmiyor hakikaten ya. Yaşıyor ediyor zaruretler içerisinde falan. Yani davet tebliği ulaşmayınca çözemez ya. Ama İmam-ı Azam demiş yaratıcısının varlığını, beni bir yaratan var. Ben kendi kendime olmadım. Mantar bile kendi kendine olmuyor. Efendim toprak olmadan, su olmadan, hava olmadan. Hani mantar gibi kendi biten diyor. Kendi biten de yani sen tohumunu atmadığından öyle diyorsun. Yoksa onu yine yaratan Allah Teala, kendi kendine mi oldu o da? Yani diyor İmam-ı Azam Efendimiz'den böyle bir rivayet var. Allah hiçbir Resul göndermese de yaratılanların, akıllı olanların akıllarıyla Allah'ı tanımaları, yani isim olarak Allah bilmeseler de bir yaratıcı olduğunu bilmeleri farzdır diyor. Ama şeriat hükümlerinde namaz bilmiyor, abdest bilmiyor, o mazurdur. Ne zamana kadar? Ayette, hadiste o seni yaratan Allah'ın elçisi geldi. Al da sana şunları, o seni yaratan nimetine şükür için şunları sana vaz etti, teklif etti, mükellef tuttu, seni şeriat olarak tayin etti. Bunu deyinceye kadar, bu ulaşıncaya kadar şeriatta mazur, yani hükümlerde, fıkıhlarda, amellerde mazurdur diyor. Onun için Şeyh Ebu Mansur Maturidi'de de bu görüş var. Yani sabi, akıllı bir çocuk Allah'ı bilmesi lazım. Yani akıllı çocuk sabi derken yani hepten şey değil yani 3 yaşındayı demiyoruz. Ama şu anda 3 yaşındaki çocuklar neler söylüyor? Bak Ayda bebek, yavrumuz ne dedi? Ne istiyorsun dediler. Köfte ayran dedi yani. 3 yaşında. Bak köfte ayran diyor. Şimdi tamam, bu çocuğun Allah'ı bilmesi lazım, tanıması lazım. Bu kadar hepten sabi sibyan 3 yaşına indirmiyoruz da. Hani böyle 7-8 yaşlarında şu andakiler eskinin 30 yaşındakine kadar internetten her şeyi seyretmişler yani. Şu anda 3 yaşından başlıyorlar bir şey seyretme. Anaları yemek yedireyim diye, susturayım diye dayatıyor. Video açıyor, bebek videosu, bilmem ne videosu. 3 yaşındakiler alameti kübra olmuş yani şu anda. Demek ki aklı kesen yani. Bazı çocuğun 5 yaşında aklı kesettiğine öbürü 9 yaşında o kadar kafası çalışmaz. O da ayrı bir şey. Her çocuğun da kendine göre. Ergenlik bile her insana göre, çocuğa göre değişiyor. Allah'ı bilmesi lazım. İmam Maturidi böyle demiş. Fakat şeriat hükümlerinde ittifak var. Yani abdest, gusül, namaz, oruç, hac, zekat, faiz haram, zina haram, içki haram, kumar haram falan. Bunlarda ehli sünnet ittifak ediyor ki peygamber, ayet, hadis, nakil, davet, tebliğ gelmeden bunlardan Allah kulunu mazur tutar, mesul tutmaz, azap yok. Ama yaratanı bilme meselesi. Eş'ari diyor ki yaratanı da bilemez. Beni bir yaratan var. Onu da bilmesi farz değil. Bilirse ne âlâ diyor. Ama işte burada ne diyeyimse bu Necatül Valideyn anne babasının kurtuluşunda İmam-ı Azam'ın rivayetinin manasını da İbn-i Humam Hazretleri açıklamış. Buhara meşayihi İmam-ı Azam'ın bu görüşünü şerh etmişler. Buhara'da onlar da Maturidi ehl-i sünnet. Son görüş şuna bağlamışlar. Bu kitapta çok deliller var. Çok. Necatül Valide. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırı için, anne babasının kurtuluşunun müjdesi için, anne babasının şefaatine nail olmak için. Okuyalım, okutalım, insanları haberdar edelim. Birinci cildi çıktı. Seneye ikinci cildi inşallah. Bu konu çok işleniyor. Zaten birinci bölüm, bakın, efendim, üçüncü bölümmüş. Üçüncü bölüm 91. sayfada. Fetret ehlinin kimler olduğu? Kime fetret ehli denir? Fetret ehlinin ahirette azap olunmayacağı. Birinci bab, fetret kelimesinin lügat ve istilah manaları. Fetret ehlinin kimler olduğunun beyanı. İkinci bab, kendisine davet ulaşmamış fetret ehline azap olmayacağını ifade eden ayet-i kerimeler. Oho! 97'den 115'e kadar ayet saymışım. Üçüncü bab, fetret ehline azap olunmayacağında hadis-i şerifler. Ondan sonra dördüncü bab, fetret ehline azap olunmayacağında ulemanın görüşleri. Fetret ehli üç kısımdır. Fetret ehlinden cennetlik olanlar var. Kus İbni Saideler, Zeyd İbni Amr Nüfeyliler, onlar hakkında hadis-i şerifler, Veraka bin Nefelan hadis-i şerifler, Tübbe hakkındaki hadis-i şerifler, fetret ehlinden cehennemlik olanlar var. Nasıl yani, ayet hadis gelmemiş adama nasıl cehennemlik oluyor? Oluyor. Peygamber de gelmiyor. Cehennemlik olmaz dedin sen şimdi falan. Kardeşim 130. sayfa 133'ten 136'ya kadar bunu anlatıyor. Niye cehennemlik olmuş? Biraz merakınız varsa okuyun yani. Her şeyi de söylersek kitap okumuyorsunuz yani. Adam hiç peygamber kitap bir şey gelmemiş ama adam cehennemlik olmuş. Buna özel ne olmuş? Buna özel bir durum var. Neden özel olmuş acaba? Merak ediyorsun oku yani. Efendim 130'dan 136'ya kadar. Resulullah sana anne babası fetret ehlinden. O ayrı bir şey. Beşinci bab. Mekke ehline bir peygamber gönderilmediği için anne babası fetret ehlinden. İkinci fasıl, anne babası necat ehli olduğunda en büyük delil fetret ehlinden olması. Ebu Hanife'ye göre de burası sizi bak. Maturidilerin ana babası Ebu Hanife radıyallahu anh. Resulullah Efendimiz'in anne babası fetret ehli olmaları münasebetiyle kurtuluş ehlinden İmam-ı Azam'a göre. Resulullah'ın anne babasına azapta olduğuna delalet eden hadisler var. Bu hadislere ne diyeceksin? Ya merak ediyorsan oku hadisten mensuh. Nasıl neshedilmiş ya? Kim etmiş? 152'den 165'e kadar. Yani demek istiyorum sırf şu konu, ya bu koca kitap 400 sayfa içerik var. Sırf şurada ne diyeyim size, kendisine davet tebliğ ulaşmamış meselesinin, anladın mı sen? 3. bölüm 91. sayfeden başlıyor 165'e kadar. Yani ne dedim sana? 70-80 sayfa müstakil risale olur ya. Müstakil risale olur. Sırf bu fetret ehliyle ilgili konular meselesi. Tabii anne babasıyla sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtibatlı meselesi. Bu ilimler detaylı. Bütün kaynaklar burada yazılmış. Şimdi Şeyh Ekmelüddin el-Hanefi Hazretleri İmam Ebu Hanif vasiyetini, İmam-ı Azam Efendimiz'in vasiyeti var, onu da okuyacağım size. Ehl-i Sünnet itikadının ana kaynaklarından. Vasiyetül İmam Ebu Hanife. Ekmelüddin Hanefi Hazretleri de bu herhalde Baberti olacak. Ekmelüddin Baberti olacak. Onu şerh etmiş. Bunu Ubedlu hocamız dinliyorsa bununla ilgilensin. Burada mahdut demiş ama bizde var herhalde o. Yoksa da onu bir temin edelim mahdutsa da. Şerhu Vasiyeti İmam Ebu Hanife. Ekmelüddin Hanefi. Belerde vardı. Hüseyin Avni Hoca bana böyle kitaplar bulmuştu evvelce. Gönderiyor. Onu da çok böyle şeyleri buluyor o. Anladın mı sen? Burada ne demiş? Maturidi ashabımız dediler ki, akıl bazı şeylerin güzelliğini, çirkinliğini anlar. İmanın vacip olduğunu, nimetlere şükretmek gerekli olduğunu anlar. Ama akıl burada anlamanın aleti ve sebebidir. Bunu vacip kılan Allah'tır. Akıl vasıtasıyla yapıyor bunu. Burada sonra da biraz ileri gitmiş, birkaç satır sonra buyurmuş ki, şimdi burada İmam-ı Azam Ebu Hanife olsun, işte Bukhara Meşayihı da bunu söylüyor. Aklı olana yaratıcısının var olduğunu ve bütün iyiliklerin ondan geldiğini ve bu nimetlere şükretmenin gerekli olduğunu, ama şükrü nasıl yapacak? Onu bilemez, ayet hadis yok. Ama bir teşekkür etmek lazım, şükretmek lazım. Bunun bana iyiliği var, beni yaratmış bu zat. Kimse yani Allah ismini bilmese bile, duymamış olsa bile. Bu vacip, bunu böyle bulması vacip dediler ama diyor. O da bunu bulursa sevap kazanır, Hani biz nasıl iman ettik, efendim imanımızdan sevabımız ecir alıyoruz ya, cennete girme vaadini iman ameli salih'e bağlamış. Ameli salih, şeriat gelmeden, tebliğ gelmeden bilmezsin hangi amel salih. Ama iman diyorsun. Ama burada bir adam sadece aklıyla Allah'ı bulduysa bundan sevap alır. Veya akıllı adam, çok zeki adam ama ayet hadis kitap peygamber gelmemiş, görmemiş. Onun için de Allah var, beni yaratan bir zat var diye hiç düşünmemiş. Böyle bir şey aklından geçmemiş. Yani böyle bir şey tespit yapamamış aklı. Aklı var ama. Bu da günahkar olur anlamında değil diyor. O zaman eşarilere döndü. Zaten Maturidi eşari arasında, yani buradaki vücuttan maksat İmam-ı Azam aklıyla yaratanı bulması vaciptir derken, vacibin hani vitri vacip gibi, farz gibi, yaparsa sevap alır, yapmasa günah kazanır, ceza alır, ateşe girer demek istememiş. Çünkü Bukhara meşayihı da bunu böyle beyan ediyor. İbn-i Hümam da beyan ediyor bunu. Tahrir-ül Kelam'da, Müşahiret şerinde falan. İşte Ekmelüddin Hanefi de bunu beyan etmiş. Dolayısıyla çünkü diyor bu sevap ve azap işi ancak sem ile nakl ile anlaşılabilecek bir şey. Ayet, hadis gelecek de, peygamber gönderecek de o zaman anlayacak. Burada İmam-ı Azam'ın maksadı ne? Uygun olan budur. Bu gereklidir. Madem aklın var, kafan çalışıyor, bir kendine bak. Karına bak, kızına bak, çoluğa çocuğuna bak. Allah'ın yağdırdığı, ya bak, bugün ne yağmurlar yağdırdı? Bir yağmura bak, bir buluta bak, ne bileyim ben. Bir yediğine bak, içtiğine bak, gelene gidene bak. Bunları bir yaratan var herhalde ya. Ha bu, bunu böyle yapması gerekir. Yani yaratıcıyı bu şekil bulması gerekir. Bu gereklilikte bir tercih, bir yani uygunluk, evla olma manası vardır. Bu tabii ki bir medih kazandırır, bir övgü kazandırır. Tabii ki bunu da aklı olup da bunu da bilmemek, düşünmemek, bu da bir düşüncesizlik. Bir nevi zem, kınama, tenkit icap eder tabii yani. Bu kadar aklın var, her şeyi anlıyorsun. Bu kadar iyilik kimden geliyor? Üzümü niye bağını sorma yapıyorsun yani. Bu da tabii sorumsuzluk. Bu tamam. Dolayısıyla bak ben bunu görmeden söyledim. Elhamdülillah Allah beni isabet ettirir. Çoğu şeyde melekem Allah'ın izniyle var. Bunu hakikaten görmemişim. İşte Ekmelüddin Hanefi söylüyor bunu. İmam-ı Azam'ın vasiyetini şer eden Maturidi alimi. Ne diyor? فَعَلَى عَزَى لَا خِلَافَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْاَشْعَارَةِ فِي هَذِي الْمَسَلَةِ. Ben demin bunu laf arasında söyledim. O zaman eşarilerle aramızda bu meselede de ihtilaf kalmadı. Zaten Maturidi eşari 16-17 mesele var ama niza lafzıdır. Yani tartışmalar sözde kalıyor. Çünkü neden? Şimdi burada bir tartışma var. Ehl-i sünnet arasında zannetiyorsun. Nedir o? Eşariler demiş ki aklı da olsa bir adamın yaratanını ayet hadis duymadıkça, peygamber hiçbir şey bilmedikçe beni yaratan var diye bilmesi, tanıma, yani inanması farz değil demiş. Vacip değil demiş. Aklı var ama yetmez demiş. Nakil lazım demiş. Maturidi Ebu Hanife'den rivayet olunmuş ki yaratanını bilmemesi hakkında mazur tutulamaz. Efendim bunu bilmesi vacip demiş. Ama fıkıhta zaten tamam. Abdest namazı onu kimse söylemiyor vacip diye. Onda ittifak var. Ama Bukhara meşayihi İbnül Hümam, o da onlardan nakil yapıyor. İşte Kemalüddin Hanefi. Bütün bunlarda ne demişler sonra? İmam-ı Azam'ın da buradan kastı ve Maturidi'de makbul görüş, tercih edilen görüş esahul ekval budur. Ben Allah'tan bu Efendimiz'in anne babası kitabını dedim ki bu konuyu çok işlemiştim de şimdi biraz ezbereden konuşabiliyorum yani. Yoksa vakit bulup kitaba da bakamadım şu anda, inceleyemedim. Ama bu konuda yakında yazdığım için malumatım var. Onlar da diyorlar ki buradaki uygundur, medih kazanır, değilse kınanır. Yani bu akıllı bir insanın efendim akıllı bir insana yakışmaz. Bir yaratan olduğunu düşünmemesi yakışmaz falan. Bu manada. Dolayısıyla işi nereye bağlandı şimdi o zaman? Neticede bir insana davet ve tebliğ ulaşmamış. Ayet hadis hiçbir şey duymamış. Bu adam dünyanın en akıllı adamı da olsa, hiç beni bir yaratan var, yaşatan var, bu nimetleri gönderen var gibi bir düşünceye sahip olmadan, böyle bir itikat, böyle bir inanç, böyle bir fikre kani olmadan yaşamış ölmüş olsa azaba düşer mi, düşmez? Şimdi Maturidi'de, Eş'ari'de de bu nakle tabidir. Maturidi'de de en sahih olan kavle göre. Eş'ari'de kesin söz bu. Maturidi en sahih olan kavle göre. Ahiret mesuliyeti, azap ve cehenneme düşme tehlikesi ancak sem'a, nakle, davet ve tebliğin ulaşmasına bağlıdır. O zaman ikisi birleşti işte. Neticede cehenneme düşmüyor. Zaten ayet-i kerime yok mu İsra suresinde? Bütün mesele dönüyor dolaşıyor buraya geliyor. Ve ma kunna muazzibine hatta neb'ase rasula. Biz rasul ve elçi gönderinceye kadar azap ediciler olmadık. Rasul gelmeni azap ediyor. Kur'an'da ayet varken tartışmaya zaten son noktayı bu burada koymuş oluyor. Şimdi biz burada konuştuk. Şimdi önümüzdeki ders çarşamba akşam saat 8.30'da inşallah ben de biraz daha dikkatli çalışacağım. Nerede kaldığımızda şu birkaç haftalar ara girince biraz böyle oldu ama elhamdülillah güzel ilim hasıl oldu. Muhammedur Resulullah bahsine geçiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili konular itikad derslerimize böylece devam edeceğiz. Allah Teala istifade nasip eylesin. Amin. Arkadaşlar bak Necatül Valideyn kitabını tekrardan söylüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Aylarca bundan evvel yıllarca hazırlık edildi. Sonra canım çıktı. Kaç aydır uğraşıldı. Bu kitap Atak Efendimizin anne babasına hasredilmiş. Ne ilimler, itikat kelamlar yazılmış. Yapmayın etmeyin gitmeyin. Kitap basamayacak hale geldik. Yani 5000 kitap basılıyor. Eskiden 50.000, 100.000 giden kitap. 5000 kitap basılıyor. Yani nasıl bu ümmet, bu millet 10 lira, 20 lira sigaraya şuna buna verirken nasıl böyle bir ilimlere, ahadine, hadislere yani cimrilik ediyor, hayırsızlık ediyor diyeyim yani. Ya kardeşim hayır yapın ya. Medreselere dağıtın, talebelere, millete okusun, okutsun. Ehl-i sünnet itikadı. Bu kitap anne babasının kurtuluşundan ziyade itikat noktasında çok ilim ihtiva ediyor. Onun için Allah rızasını okuyalım, okutalım, dağıtalım. Yani bizim de şevkimizi kırmayın. Yani biz kadar çalışıyoruz, ediyoruz. Kitap satılmayınca adam da basmayacağım diyecek yarın. Ne yapacağım? Basmayacağım diyecek yani. Dolayısıyla bunlar kalıcı eserlerdir. Ne olur beni de şevklendirin. Allah hepinizden razı olsun. Bu kitap yani matbaalarda, şeylerde, depolarda kalmasın. Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem anne babasına mahcup olmayalım yani. Okuyalım, okutalım. İlimsiz ne oluruz kardeşim ya? Fetve devriminden beter oluruz. Ondan sonra nasıl olsa azap yokmuş. Ne azap yokmuş? Azap yok ama İmam-ı Rabbani ne diyor? Cennete gitmek de yok diyor. Niye? Cennete girmek de iman ameli salihine bağlanmıştır. O zaman diyor toprak olur hayvanlar gibi. Ya toprak olayım boş ver. Ya kardeşim cennete gidip ebedi nimetlere ulaşmak varken fetret ehli gibi bu kadar ilim döneminde cahil kalıp da toprak olmaya razı mı olacaksın yani? Böyle bir şey olabilir mi? İslam'ın nuru parlamış bu kadar ayet hadis ortada ehl-i sünnet ulemasının beyanları yani sizlere elinizin altında şu ya şu elinizin altında ya bu kitap okunmaz mı ya? Allah Allah. Ben bir gecede kaç kitap bitiriyorum bazen ya. Dün El Mirat İmam Miratül Usul değil. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Mirat kitabını bitirdim. İki gecede bitirdim ya. Kaç yüz sayfa bir de not alarak. Kaç yüz sayfa kitap bir de satırları çok. Bütün sayfaları notlarla doldurarak. Her gece dünya kadar efendim kitap çalışıyoruz ya. Siz ne yapıyorsunuz? Arkadaş bu değil ya. Nereye götürdü onu? Şurada. Siz de dediniz ki koca kitap dedi. Koca kitap dedim ben sana boşuna mı dedim. Sayfasına da bakayım da söyleyeyim. 525 sayfa. Bizimkiler de zoomlamayı bilmez ki göstersin size. Bütün bunlar el notları. Bir gecelik. Ya ben her gece bu kadar kitaplarla şeyine boynum kırıldı bak boyunluk aldım bilmem ne aldım. Kafama eğecek halim kalmadı. Şurada kitaba bakarken boynum ağrıyor ya. Ben ilme doymuyorum. Siz niye doyuyorsunuz ya? Rabbi zidni ilme. Ey Rabbim ilmimi artır de diyor Habibim diyor ya. Malımı artır diye bir dua öğretmiyor. Mülkümü artır, çocuğumu artır, eşimi artır. Böyle bir dua yok Kur'an'da sünnette. Ey Rabbim ilmimi artır de diyor Habibim diyor. İlme doyma diyor ya Kur'an. Ya siz niye okumuyorsunuz, okutmuyorsunuz kardeşim ya? Ya ben çok üzülüyorum. Vallahi beni seven dinleyenler adına çok üzülüyorum. Sohbeti dinliyorsunuz maşallah. Ama okumuyorsunuz abi ya. Ben burada bir saatte ne anlatabilirim ya? Yüzlerce kitap karıştırıp bir şey yazıyoruz. Bunların binde birini bile ben sohbetlere şey demeden, nakledemeden ölüp gideceğim yani. Ama kitap öyle değil. Kitapla kalacak. Allah hepinizden razı olsun. Necatül Valide'nin kitabı size emanet. Hepiniz her tarafa tebliğ edin. Allah hepinizden razı olsun. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Resulullah şefaatçiniz olsun. Anne babası şefaatçiniz olsun. Ehli beyt sizden hoşnut ve razı olsun. Amin diyen dilleriniz nar-ı cehennemden azat olsun. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem teslim ve kesin.